जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है बार, जीना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है बार, जीना है तुझको या मर जाना है। गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे वो दीवाने। लेता रहूंगा बदला तुझसे, आए हो दिल की आग बुझाने। ओ कातिल मेरी नजरों से बच के कहां जाएगा, कातिल मेरे नजरों से बच के कहां जाएगा। दिया है जो मुझको वही तो मुझे है पाएगा। वो घड़ी आ गई थी, उनके जिगर में उतर जाना है बार, जीना है तुझको या मर जाना है। जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिल ये फैसला। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहा जाना है। किसे जीना है और किसको मर जाना है। होगा तेरा आशिक समाना, औरा का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न करियूं तेरी नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाली उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकार बस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी वक्त, आने पे तुझको ये समझाना है। किसे जीना है और किसको मर जाना है। किसे जीना है और किसको मर जाना है।